Välkommen till Safariparken och till en spännande resa där du kommer att få se många vilda djur på väldigt nära håll. Så mycket närmare djuren än så här kan du knappast komma vart än du reser i hela världen. Se till att hålla dörrar och fönster ordentligt stängda under hela resan. Nu först kommer vi alltså till den skandinaviska skogen. Här finns både djur som vi känner till från vår egen natur och sådana som är mera exotiska. Du möter älg, dovhjort, kronhjort och vitkindade gäss. Här bor älgen Olivia och hennes kompisar. Eftersom hon är uppfödd med nappflaska är hon tam och tycker om människor. Hon kommer gärna fram till djurskötarna för att käla lite och få en klapp på nosen. Eller mulen som det egentligen heter. Mulen, ja. Mjuk och len som en sammetskudde. Olivia har fått många kalvar. Första gången var hon mäkta stolt och lät djurskötaren sitta alldeles intill när hon diade den nyfödda. Älgen är Europas näst största landdäggdjur. Bara vicenten är större. Säger jag att vicenten också kallas europeisk bison, så kanske du vet vilket djur jag menar. Älgtjuren kan ha en mankhöjd på upp till 180 cm och väga hela 500 kilo. Den korta svansen däremot är inte mycket att skryta med. Den är bara mellan 7 och 9 cm lång. Älgen äter blad, kvistar och gräs. Bark och knoppar från unga träd tycker den är riktigt godis. Dovhjorten lever i stora grupper med både honor, hannar och ungar. Du känner igen en dovhjort på den vita baken, inramad av en svart parentes. Med hjälp av bakdelen och svansen så kan den visa de andra djuren vilket humör den är på och varna dem för faror. Dovhjorten kommer ursprungligen från Mellanöstern. Men den har funnits som prydnadsdjur i parker och inhägnader i Europa i århundraden. Till Sverige kom den på 1500-talet. Att den blivit så populär beror på att den är väldigt social. Den bråkar sällan ens om det blir många djur i flocken. Numera finns också förvildade dovhjortar i de svenska skogarna. Normalt är kronhjorten väldigt skygg. Det är svårt att komma den så här nära. I safariparken finns bara en vuxen hanne. Han har bra koll på sina honor, eller hindar som de egentligen heter. Går de för långt bort, då motar han in dem i reviret igen. Men i själva verket så går honorna ändå dit de vill. Precis som det fungerar bland kronhjortar i det vilda också. Du känner igen kronhjortshannen på den stora, vackra hornkronan. Som störst väger den ungefär 10 kilo. Om du ser att han står och gnuggar hornen så är det nog för att han vill få bort den sammetsliknande basthuden som sitter på hornen när de växer. Man säger då att han fejar. Under senvintern tappar han hornen, men nästan direkt så börjar nya växa ut och efter ungefär 100 dygn så är det dags att feja igen. De vitkindade gässen, de häckar oftast vid den ryska ishavskusten och på Spetsbergen. Honorna kommer alltid tillbaka till den plats där de lärde sig flyga. Därför kommer de här gässen troget varje år tillbaka till Kolmården för att häcka i närheten av dammarna här. De unga honorna har ofta med sig en ung hanne som de träffat när de övervintrade i Holland. Jessen håller ihop med sin partner livet ut. I augusti, innan de flyger söderut för att övervintra, så ringmärker vi de unga fåglarna. På så sätt känner vi igen dem när de vänder åter till nästa vår. Har du nu inte kommit fram till nästa grind så stannar du CD:n eller bandet och startar det igen när du passerat nästa grind.